Goedenacht, het begin van dinsdag 3 oktober. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het is nog niet zeker of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot eurocommissaris klimaat. In Straatsburg verdedigde Wopke Hoekstra afgelopen avond zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij dat de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90% wordt verminderd. Hoekstra werkte in het verleden bij Shell en McKinsey, waardoor verschillende Europarlementariërs nog twijfelen aan zijn klimaatambities. Ambassades van verschillende westerse landen betaalden mee aan de oorlog in Soedan, dat schrijft de Groene Amsterdammer. De ambassades, ook die van Nederland, huurden beveiligers in van een bedrijf dat gelieerd is aan de paramilitaire RSF, een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Soedan. Een broer van een RSF-generaal is de grootste aandeelhouder van het bedrijf dat werd ingehuurd door de ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen mededelingen te doen over de beveiliging. Speelgoedfabrikant Playmobil gaat een zesde van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komende jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland, maakte het Duitse moederbedrijf gisteren bekend. Playmobil leed de afgelopen 2 jaar verlies. Opmerkelijk genoeg begon de daling van de verkoop tijdens de coronaperiode, toen consumenten door de lockdowns juist veel meer speelgoed gingen kopen. En Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot de meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg ook een award voor het meest succesvolle kroeghit. Het nummer Vanavond van Chris Gos Amsterdam, Donnie en Tino Martin werd tweede. En In Spanje van Mart Hoogkamer eindigde op de derde plaats in de top 10 van meest succesvolle singles. De winnaar van de Buma NL Awards wordt bepaald door de verkoop- en airplaycijfers. Het weer nog. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Blijft redelijk warm met zo'n 17 graden. Komende dag is het bewolkt en vallen er buien bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iedereen kon doodgaan, maar mijn vader niet. Dit zijn de eerste woorden uit het nieuwste boek van mijn gast van vannacht. Een roman die begint met de dood van haar vader, wat misschien wel, je kunt het niet uitsluiten, weer een van zijn grappen is. Carrie Slee zit naast me, de bekendste kinderboekenauteur van Nederland. Minstens 5 miljoen boeken heeft ze verkocht en verschillende van haar werken zijn verfilmd, verstript of verseried. Maar mijn gast schrijft ook voor volwassenen. En hoe? Zo verkocht ze van haar debuutroman Moederkruid 300.000 exemplaren. En voor mij ligt haar nieuwste boek, Zijn Jongen. Een roman waarin mijn gast terugkijkt op haar kindertijd. Een kindertijd die getekend werd door een psychisch zieke moeder en een vader die dan misschien wel vol zat met grapjes, maar die tegelijkertijd blind leek voor wie zijn dochter was. Die dochter op haar beurt is allesbehalve blind. Met een blik die zowel scherp als zacht is, weet ze de lezer van begin tot eind te boeien en te ontroeren. Carrie Slee is geboren in 1949. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ik heb er zin in. Ik ook. Jouw vader was de leukste vader van de straat. Kan je dat zo zeggen? Ja, absoluut. Ja, misschien wel van de hele klas, want iedereen vond hem leuk. En dat was de grapjes. Dat was een grapjesvader. Grapjes en de luchtigheid die hij had. Hij huppelde, hij had een heel kinderlijk stuk ook in zich. En daar slaan kinderen dan op aan? Ja, want sommigen hadden hele strenge, nette vaders. En hij was wel netjes, maar niet echt wat je noemt een nette vader. Alles mocht en alles kon. Hij kon een beetje gek doen? Ja, heel gek. Ja. En was je dan trots op hem? Ja, dat vond ik geweldig. En hij deed ook als we een feestje hadden of een verjaardag, dat de kinderen mochten komen, dan verkleedde hij zich als heks. En deed hij echt heel eng, zodat iedereen griezelde. En ja, dan was ik trots op hem. Ja, dat is ook heerlijk als kind. Ja. Hij was kleermaker. Ja. En gewoon in dat beroep gerold ooit? Jawel, want het is de hele familie. Slees, zeg maar, zijn vader. Mijn opa was ook kleermaker en zijn broers waren ook kleermaker. Had jij er iets mee? Nee, totaal niet. Oh, nee. Ik vond handwerken op de middelbare school of op de basisschool al verschrikkelijk. Het is helemaal niks voor mij. Ik doe het ook nooit. Had je dat zo'n breiwerkje met alleen maar knopen erin en dat steeds strakker werd? Ja, dat waren hele erg breiwerkjes, hè, waar niks aan was. Maar ik had ook nog eens een hele gemene handwerkjuf. Die mocht mijn zus heel graag, maar mij niet, omdat ik niet goed kon breien. En als ik dan een steek liet vallen, dan griste ze het uit mijn handen. En dan smeet ze door de klas en dan kon ik helemaal weer opnieuw beginnen. Oh, wat verdrietig. Ik vond het heel eng om naar handwerken te gaan. Maar mijn vader wilde dat ik een jongen was en een jongen breide niet. Dus ik had er ook moeite mee dat ik dat moest. Ik wou veel liever met de jongens. Die mochten iets anders, knutselen en doen. Maar zagen. En ik moest met de meisjes handwerken, maar ik wilde niet breien. Nou ja, ik las ook op een gegeven moment dat jij wordt aangeboden om jou een jasje te laten breien voor je beer. Ja. Maar dat kon niet. Ik wilde het eigenlijk wel, want ik was dol op mijn beer. Maar ik durfde het eigenlijk niet voor mijn vader. Omdat die dan met die ogen keek van, jij breien? Je bent toch mijn jongen? En ik wilde wel zijn jongen zijn. Want wie was ik anders nog? Ja. Ik was niet zijn meisje. Dat was mijn zus. Maar de positie van jongen was nog vakant. Die was er. Ja. Ja, en dat heeft hij in zijn hoofd gehad. Omdat hij zelf bedacht heeft vroeger. Hij was in een weeshuis gestopt en heeft hij een hele moeilijke tijd gehad. Zijn moeder stierf toen hij 7 was. En in plaats van dat ze lief voor hem waren en hem vertroetelden, werd hij door mijn opa meegenomen op een dag, omdat hij had een nieuwe vrouw en die wilde niet voor die kinderen zorgen, werd hij meegenomen, zijn nette pakje aan. Hij dacht, dit wordt een feestdag, we gaan naar die nieuwe vrouw. Maar toen stond hij voor het weeshuis en toen ging mijn opa weg en toen werd hij door een non naar binnen gehaald. Dus ja, hij heeft daar echt een trauma aan opgelopen, wat ik me helemaal kan voorstellen. Ja, er zijn sprookjes van Grimm die lieflijker zijn dan dit verhaal. Ja, het is een heel verdrietig verhaal. Het was voor ons ook altijd een verdrietig verhaal, want we zagen altijd aan hem, als hij het vertelde, dat hij zo'n brok in zijn keel had of bijna moest huilen, of dat het in ieder geval heel erg pijn had gedaan. En daar, ik denk dat hij hetzelfde deed als wat ik deed in dat moeilijke huis waar ik ben opgevoed. Vlucht ik in mijn fantasie, verzon ik verhaaltjes. Ik denk dat hij dat ook gedaan heeft en bedacht heeft hoe het later heel mooi zou worden met een jongen en een meisje. Het moest een koningskoppel zijn. Ja, maar dat gebeurde dus niet. Er kwam weer een meisje. En nou ja, mijn moeder heeft ons heel vaak verteld dat hij niet eens kwam kijken, omdat het een meisje was. Ze woonde aan de winkel. Hij had een kleermakerszaak. Hij maakte kleding. En het personeel mocht blijven werken. Alles ging gewoon door. En mijn moeder daar bevallen. En de zuster zei op een gegeven moment, meneer Slee, u heeft een dochter. Oh ja, nou, het boeide niet. Want geen jongen? Nee, het was geen jongen. Maar ja, hij kon natuurlijk wel een jongen ervan maken, dacht hij. Noemde hij jou bij je naam? Hij zei altijd, mijn jongen, jij bent mijn jongen. Dus nooit Carrie? Nee, Carrie sowieso niet. Nee, dat woord. Hij zal me heus wel eens Carrie geroepen hebben, maar meestal was het mijn jongen. Ja, want Carrie is natuurlijk ook gewoon een meisjesnaam. Ja, maar ik had ook gewoon meisjeskleren aan. Ik werd niet raar aangekleed of zo, dat niet. Maar behandeld als een jongen. Ik moest voetballen, hij verwachtte van mij dat ik gek deed, grappen maakte, wat hij zelf ook deed. En allerlei stoere dingen deed. En dat deed ik ook. Hij was niet boos op zijn vader, toch? Ja, hij was boos op zijn wel vader. Wel boos op zijn vader. Ja. Maar hij ging er wel keurig elke 3 weken op bezoek. Ja, dat hoorde zo. Of dat, toch gingen we regelmatig bij opa op bezoek. Want ja. Papa vond dat dat hoorde. Wat je ouders je ook hebben aangedaan, je hoort ze niet in de steek te laten. Nee, zo was hij. Dat waren zijn regels. Hij had allemaal van die regels. Dat was lastig. Want het kreeg je ook niet uit zijn hoofd. Het was zoals het was. Het was zoals in beton het was. Gegoten. Zo hoort het, zei hij dan. En wat vond jij van die opa? Ik vond die opa wel lief, ja. Hij was niet maar echt... Maar hoe rijmde je dat met het verhaal dat je kende over het weeshuis? Ja, raar, hè? Ik heb toch gekeken naar die opa. Niet gedacht wat er... Nee, ik heb naar die oma gekeken. Die nieuwe vrouw van hem. Die had de schuld. En daar Want kon je... die wilde niet voor mijn vader en zijn zusje zorgen. Dus voor ons, voor mijn zus en mij, was dat eigenlijk een beetje de boosdoener. En de verantwoordelijkheid van de opa, die zag je als kind niet? Nee, nu wel natuurlijk. Maar daar moet ik ook bij zeggen, in die tijd, hij was kleermakertje, hij kon die twee kinderen niet alleen verzorgen. Maar hij had natuurlijk moeten wachten tot hij een vrouw had die dat wel wilde. Maar mijn vader was wel boos op hem. Hij kwam er wel en hij had wel een band. Maar er zat altijd iets van woede tussen. Wat ik ook wel begrijp. Ja, natuurlijk. Want er is je wel iets aangedaan. Ja, en jou op jouw beurt ook weer. Ja, dat gaat dan door, hè? Ja. Ja. Je moest voetballen en een stoere zijn. Ja. En grappen maken. Ja. Dat was een beetje het malletje waar jij in moest. Ja, want mijn zusje was het meisje. En die had hele andere dingen die ze leuk vond. Maar ik moest daaraan beantwoorden. En ik deed het ook omdat ik gewoon wilde dat hij ook trots op mij was. Moest je er nog meer voor laten? Want je vertelde net dat je beer geen vestje kreeg. Nee, breien. Ja. Breien mocht niet. Hij was zelf kleermaker, dus een lapje naaien mocht wel. Maar breien, nee. Dat was voor meisjes. En dan komt er een dag dat je bruidsmeisje mag worden? Ja. Met lakschoentjes en alles erop en eraan? En hij had meteen al gedacht dat ik dat niet deed. Of dat mijn moeder zou zeggen, dat mag je niet. Maar ik was er ontzettend trots op, want ik dacht, jeetje, ik mocht van mijn tante dan mee naar zo'n winkel en dan mocht ik een jurk uitzoeken en lakschoenen. En ik had al bedacht, die ga ik echt niet dragen, maar dan zet ik ze in de kast en dan kijk ik er af en toe naar. Misschien even aanraken. Ja, ik vond het bijzonder mooi. Maar hij was daar boos over, omdat mijn zusje had het bruidsmeisje moeten zijn. Want die was het meisje. Ja, die was het meisje en ik hoor niet in zijn jurk te lopen. Maar voor jou was op dat moment de wens sterker dan de afwijzing van je vader? Ik heb het toch zo gelaten. Het leukste was er wel vanaf. Dat wel. Ja? Ja. Ja, want hoe was die dag als je dan in je witte jurk loopt? Die dag was wel leuk. Maar het had nog de echte blijdschap, de euforie, toen ik hoorde dat ze mij hadden gekozen. Ik had het nooit bedacht. Ik dacht zelf ook, dat doet mijn zus. Maar hadden ze mij gekozen, was ik zo blij dat ik de straat op rende en riep, ik mag bruidsmeisje zijn. En ik kreeg lakschoenen en een jurk. Maar later, toen hij zo boos was geweest, toen heb ik dat verder niet verteld. Maar toen was het wel een beetje verdrietig. Ja, een beetje een barst erin. Ja, ja. Ja. Was jij een meisje? Voelde je een meisje? Hoe parkeerde jij die dingen in je hoofd? Nou, ik was wel. Ik speelde met poppen. En mijn zus had ook poppen. En die mocht ik dan wel in mijn bed. Want ik vond ze altijd zo zielig als ze 's nachts in de kou zaten. En mijn zus niet, die liet ze gewoon zitten. En dan mocht ik haar poppen in bed. En in die zin was ik wel een meisje. Maar dacht jij daarover na? Want nee, wanneer weten kinderen of ze een jongen of een meisje zijn? Nou, al heel snel natuurlijk. Ja, als ik aan mijn kleinkinderen wel denk, ja, ja. Maar het was zo. Het was zo. Ik was dus een ander soort meisje. Dat wist ik. En daar had ik helemaal vrede mee. Want zo is het toch met kinderen. Het is zoals het is. Bij ons thuis was het zo. Ja. En het had ook voordelen, want als ik dus leuk deed, dan was die hartstikke trots. Als je grapjes maakte? Ja, ja. Of een beetje brutaal. In gezelschap, een stout grapje. En je kon heel goed een bal hoog houden? Ja, ik kon ook goed ballen. Ja, en ook voetballen. Ja, totdat je een keer verloor. Ja, en dat kwam omdat ik me niet goed kon concentreren. Want op dat moment kwam mijn moeder naar buiten. En die had heel vaak rode ogen. Ik weet dat ik als ik uit school kwam, dan dacht ik op de hoek al, oh, als mama maar geen rode ogen heeft van het huilen. En dan vaak deed ze open en dan had ze wel rode ogen. En dat was heel verdrietig. Maar toen ik dan in dat doel stond, toen kwam zij ook naar buiten. En keek ik natuurlijk weer naar die ogen en die waren rood. En toen ontglipte zo die bal. En toen was mijn vader later kwaad. Want je had moeten winnen. We hadden verloren tegen de straat achter ons. Nou, Ervaarde jij het als kind dat jij veel moest? Je moest stoer zijn en je moest dit en dat. Nou, ik was stoer, dacht ik. Ik had niet echt het gevoel dat ik het moest. Het moeilijkste vond ik alleen in gezelschap, als die dan deed. Want dan schaamde ik me, omdat iedereen wist dat ik een meisje was. Bijvoorbeeld met het badhuis. Dat we elke week gingen naar het badhuis, want we woonden in de Reine-Klaasstraat op een kleine bovenwoning. Zonder badkamer. We hadden geen badkamer, geen douche, niks. Dus badhuis elke zaterdag. En dan ging mijn moeder met mijn zusje naar de ene, die ging naar boven. En ik moest met mijn vader beneden bij de jongens. En dat vond ik wel naar. Want dan schaamde je je. Ja, omdat al die jongens keken. Van, jij hoort hier niet. Maar daar had mijn vader niks mee te maken. Wat kan het je schelen wat een ander vindt, zei hij altijd. Ja, was hij echt zo? Ja, zo was hij ook. Ja. Want hij was heel krachtig. Het maakte hem niet uit. En dat moest jij ook maar kunnen. Dat ja. Van je af laten glijden. Ja. Maar als ik eraan terugdenk, denk ik, ja, gek hè. Iemand vroeg mij laatst, als je de Carrie van vroeger nou nog eens zou tegenkomen, wat zou je dan zeggen? En toen dacht ik, nou, dan zou ik zeggen, je hebt je wel heel erg aangepast. Want dit vind ik ook mooi van mijn boek. Dat aanpassen, dat doen we allemaal wel eens, hè. Dat pleasen, om ja, leuk gevonden te worden. Maar kinderen helemaal. Ja, dat herkennen mensen. En dat vind ik mooi, dat dat boek dat ook laat zien, mijn verhaal. Maar ik heb me helemaal, ik heb helemaal gepleased. Was jij jaloers op je zus, die wel een meisje mocht zijn? Ik was wel eens jaloers. En vooral de liefde die mijn vader voor haar had. En het kwam ook bij ons thuis, omdat ze altijd ruzie hadden, mijn ouders. En dan moest je kiezen, voor wie was je? En mijn zus was... Waarom moest je kiezen? Ja, dat deden ze. Zij lieten... Wat vind jij, vroeg mijn vader dan. Dus jullie werden erin betrokken? We werden erin betrokken en eigenlijk tegen elkaar uitgespeeld. En omdat mijn zus voor mijn vader koos, het was heel duidelijk, koos ik voor mijn moeder. En daardoor had mijn moeder niet zo'n fijne band met mijn zus. Want er zat ook natuurlijk van alles tussen, daardoor. Ja, dat wordt een ingewikkelde relatie dan per definitie. Ja. En ik was wel eens jaloers, vooral als we naar bed gingen. En dat heb ik ook beschreven. Dan ging mijn vader altijd naast mijn zus liggen. En ik lag ook in dat kamertje, een heel eind verderop. En daar kwam hij nooit bij liggen. En dan smoesde hij zo met mijn zus en lieve woordjes. En heel intiem. Heel intiem, te intiem. Ja, dat voelde ik gewoon. Als kind voel je dat, hè. Dat het broeierig is. Dat het niet klopt. Ja, dat was niet prettig. En dan lag ik daar ook een beetje eenzaam. Dan hoopte ik altijd dat mijn moeder zou komen, want die kwam ook. Vaak, omdat ze toch wel op hem letten, dachten we later. Dan ging die deur open en dan riep ze, eruit jij, uit het bed. En dan ging hij eruit. Maar dan was ik wel jaloers op mijn zus, maar ik heb ook wel gezien dat ze eigenlijk niet zo blij daarmee was. Dat ze er ongelukkig onder was. Ja. Waarom was hij zo naar haar toe? Want hij liet er bijvoorbeeld ook vaak jurken passen en dan stond hij naar haar te kijken. Ja, ja. Nou ja, ik heb het hem nooit gevraagd, maar ik vermoed dat doordat hij die liefde van zijn moeder niet heeft gekregen, omdat ze zo jong gestorven was, niet van mijn moeder, want die kreeg hij ook echt niet, dat hij dat bij mijn zus gezocht heeft. Maar dat denk ik. Ja, niet alleen bij je zus. Andere vrouwen ook. Ja. Ja. Was het zo'n flirt? Hij kon gewoon verliefd worden. Hij zei altijd, ik word heel snel verliefd. En dat was dan aandacht van vrouwen? Wat hij... Ja. Maar ze vonden hem ook allemaal leuk. Want hij was wel charmant. Ja, hij was die grapjesman. Ja, die vrolijke man. En hij had een winkel en hij was heel lief voor die klanten. Het waren meest oudere mensen. En hij luisterde naar al hun verhalen. Dus iedereen ging maar naar zijn winkel. Ze waren dol op hem. Ja, en ik kan me voorstellen dat iemand die zoveel zelfvertrouwen uitstraalt, dat mensen daar ook graag aan blijven plakken. Ja, want hij, net als bij ons, hij was onze veilige haven. Achteraf blijkt het niet zo veilig te zijn geweest als we dachten toen. Maar met mijn moeder alleen hadden wij het niet gered. Dus jouw moeder kon eigenlijk simpel gezegd het leven niet zo aan. Nee, ze wilde zo vaak dood. Dat is natuurlijk voor een kind doodeng. En heel vaak als ik naar school ging of als mijn zusje naar school ging, zei ze, ik weet niet of ik er nog ben hoor, als jullie terugkomen. Nou, dat is natuurlijk een hele nare gedachte. Ja, dan klamp je wel aan je vader vast. Ja, en die was altijd vrolijk en die lachte alles weg. Dus dat was voor ons, ja, we waren ook heel dankbaar dat hij beide bleef. Want we wisten alle twee dat hij liever wegging. Ja, hij zei ook gewoon, ik blijf alleen voor jullie. Voor jullie, dat zei hij altijd tegen mijn zus. En die vertelde het dan weer aan mij. Dat is ook wel een grote verantwoordelijkheid voor twee kinderen. Omdat je moet zorgen dat je vader blijft. Ja, alleen, daar dachten we niet aan. We dachten alleen maar, oh gelukkig, hij blijft voor ons. En daardoor wilden we ook heel lief voor hem zijn. En mijn zus ook, en ik ook, dat hij maar zou blijven. Denk je, het klinkt een beetje manipulatief. Nou, ik denk dat het ook is, maar dat het misschien onbewust van hem was. Niet bewust? Ik weet het niet. Hij was niet zo uitgekookt, om het zo maar te zeggen. Hij was niet gemeen? Nee. Een beetje kleingeestig. Ja, dat was hij wel. En ook wel eens, hij maakte ons ook wel eens bang, dat vond hij leuk. Maar dan echt met grappen, hè? Dus deed hij een nylon kous over zijn hoofd. En dan ging hij op de vloer liggen, zo bij de deur. En dan zag je in de gang. En dan zag je alleen het hoofd met die nylon kous. Ja, dat gillen. Ik gilde van angst. Ik vond het doodeng. Of hij had zo'n kippenpootje of konijnenpootje. En dan ging hij dat laten bewegen. En dan ging ik de wc en deed de deur op slot. Ik durfde er heel lang niet uit te komen. En dan zei mijn moeder, hou daarmee op. Dat zei ze dan wel. Hou daarmee op, jij. Omdat ze zag dat het jou echt van slag maakte. Ja, echt eng vond. Ja. Hoe ging het schrijven hierover? Kwamen dit soort verhalen in horten en stoten? Nee. Was het er allemaal nog? Het was er allemaal nog. Ik dacht nog toen ik dit boek ging schrijven, als ik me goed herinner hoe het zat. Nou, het kwam als een film. Ging het aan me voorbij. Het lag gewoon op je te wachten. Het moest gewoon. Ja, het moest, denk ik, al heel lang. Maar ik heb natuurlijk Moederkruid geschreven. Dus ik heb ook heel lang gedacht, ja, ik heb dit toch al geschreven. Maar dit is een totale andere kant ervan. En die had ik nog niet geschreven. En ook Moederkruid schreef ik vanuit het kind. Dat zonder oordeel ziet wat er gebeurt. En dit is vanuit de volwassene die terugkijkt. Maar dan wel degelijk ook laat zien wat het voor hem was. Snapt hoe het in elkaar zit. Ja. En dat kon, want Moederkruid is van 2001. Ja. Dus dat is meer dan 20 jaar geleden. Ja. Daar kon je vader toen nog niet bij? Of kon jij de volwassene blik er nog niet bij hebben? Ik denk dat ik nog niet dat durfde om op die manier naar mijn vader te kijken. Omdat hij inderdaad de heilige was voor ons, die ons gered had. Dat hebben we heel lang hebben dat gehad. En langzaam ging je natuurlijk ook samen met mijn zus daarover praten. En kom je tot de conclusie, goh, dat was eigenlijk toch wel heel raar. Kwamen jullie tot dezelfde conclusie? Ja, maar mijn zus heet Alice. Die heeft hele andere dingen weer dan ik, die ze het allermoeilijkst vond. Want ze heeft natuurlijk dit boek gelezen toen ik het schreef. Steeds stukken laten lezen. En ze vond het prachtig en ze herkende het natuurlijk allemaal. Alleen als zij het boek zou hebben geschreven, had ze weer hele andere dingen geschreven die voor haar erg moeilijk waren. En had je dan niet de neiging om die er ook maar in te schrijven voor haar? Nee, dat wilde ik niet, want ik denk dat het ook niet goed wordt. Wat ik nu geschreven heb, komt echt van binnen uit mij. En hoe ik er naar kijk, en ik heb het ook verwerkt. En er zit geen woede en rancune in. Maar als ik over haar zou schrijven, zou ik misschien wel boos worden. Want dan zou ik denken, wat hebben jullie mijn zus aangedaan? Is dat erger? Iets wat ze je zus aandoen dan iets wat ze jou aandoen? Ja, bij mij wel. Ja, daar kan ik kwaad om worden. Ik ben ook zo moeder dat als iemand mijn kinderen iets aandoet, oh jee, dan lig je eruit. En zelf kan je wel tegen een stootje? Jawel hoor. Of moet je tegen een stootje kunnen? Ik denk dat ik wel tegen een stootje kan, ja. Maar omdat je... Omdat ik vind dat het moet. Mijn moeder kon nergens tegen. Dus wij zijn een beetje allebei mijn zusje ook. Ja, wij zijn de andere kant op gegaan. Dus niet zeuren, doen we nooit. We hebben geleerd dat dat nergens toe leidt. Dat je dan alleen maar verder van huis raakt. En dat was ook zo in ons gezin. Dat heb je zo ontzettend gezien, dat het zeuren is je wel vergaan. Oh ja, het heeft echt. En het gehuil ook. Dat, ja. Maar je hebt er dus wel... Heb je er wel geduld voor bij anderen? Ja, zeker. Ja, niet voor zeuren zo erg, moet ik zeggen. Dat kan ik niet meer zo goed hebben. Maar verdriet en zo mag ja, wel zijn. Ja, verdriet wel. Ja, tuurlijk. Ja. Er kwam een breuk tussen jou en je vader toen jij ongesteld werd. Ja. Want toen was het voor hem niet langer houdbaar om jou te zien als jongen? Nee, toen was ik ineens een meisje. En toen vond hij dat ik me ook als een meisje moest gaan gedragen. Het werd de hoogste tijd. Maar wat het met mij allemaal deed, daar heeft hij nooit over nagedacht. En ik heb het hem ook nooit wat naar deed zijn het hoofd gegooid. Wat zei je? Wat deed het met jou? Nou, toen raakte ik echt in de war. Het allerergste vond ik dat hij me zo liet vallen. Want ik moest een meisje zijn, maar ik was helemaal niet het meisje wat hij voor ogen had. Dat was mijn zus. Ik was natuurlijk toch een stoer meisje. Dat was ik gewoon. En altijd met die jongens gespeeld. Ja, dus dat deed me heel veel. En later, zo'n 15, 16, ja, raakte ik echt van in de war. Wie ben ik nou eigenlijk? En kan ik wel iets? Dat was ook iets wat ze altijd zeiden. Jij kan niks. Wat zei je ook weer? Als jij nog eens normaal wordt, dan word ik gek van blijdschap. Weet je, het waren allemaal van die opmerkingen. Keiharde opmerkingen. Ja. Ja, maar dat was een moeilijke tijd. En ik weet dat ik toen ook, toen woonde ik op kamers, was ik eigenlijk veel te jong voor, ik zat nog op de middelbare school, maar dat ik toen 's nachts naar het JAK ging. Dat bestond nog in Amsterdam. Jongerenadviescentrum. Dan kon je midden in de nacht? Ja, nou dat ging pas om, ik geloof 11 uur open. Dus dan ging ik er naartoe en dan had ik gesprekken. Met een van die jonge vrouwen die daar werkte. Maar het belangrijkste heb ik nooit verteld van die jongen. Dat je eigenlijk ook een jongen was van binnen. Ja. Kan je dat zo zeggen? Dat heb ik haar nooit verteld. Elke keer nam ik het me voor, ik ga het vertellen. En als het dan puntje bij het pijltje kwam, deed ik het toch maar niet. En weet je nog waarom niet? Ik denk dat ik het eng vond om het hardop te zeggen. Omdat je bang was dat ze zeiden, doe niet zo gek, je bent geen jongen. Ja, is toch makkelijk. Je kan toch in de spiegel kijken. Zie je dat je meisje bent. Ja. Maar zo eenvoudig. Als je niet zeker weet, laat je haar gewoon wat langer groeien. Dan zie je het meteen. Ja, nou, zo eenvoudig was het niet. Dus ik heb dat niet heel lang gedaan, want ik dacht, ik schiet hier niet echt mee op. Je ging jezelf wel af en toe verkleden. Ja. Als een jongen. Ja, zodra ik alleen thuis was, maakte ik mijn haar nat, kamde een kuif, zette mijn kraag op en ging ik voor de spiegel staan. Door de jongen te laten bestaan voelde ik me heel. Een mens met in mij een jongen en een meisje. En het fijne was dat ze elkaar nooit in de weg zaten. Ze vulden elkaar aan. Mooi is dat, hè? Ja. Daar ben ik ook blij om. Het is nog altijd zo. Dat ik van binnen wel harmonie. Alles is in harmonie, gelukkig. Denk je wel eens na over de kip-ei-vraag. Is die jongen in jou gekomen omdat je vader die daar wilde zien? Of zag jouw vader die jongen ook in jou? Ik denk dat het ook zou kunnen zijn dat hij in mij ook zoiets anders zag als in mijn zus. En dan de combinatie met dat hij een jongen wilde. Maar ja, later wilde hij weer dat ik een meisje was. Dus dat het is allemaal zo... Het is niet zo eenvoudig, hè? Want dan had hij natuurlijk nooit gezegd, nu moet je meisje zijn. Nee. Maar als jij vanaf jongs af aan een meisje was geweest dat dol was op strikjes in haar haar en lakschoenen, was hij er misschien nooit aan begonnen? Dat weet ik niet. Ik denk het niet, nee. Want het is een moeilijke vraag waar moeilijk een antwoord op is. Ik denk dat ik stond er voor open. Laat ik het zo zeggen. Als ik een meisje was geweest die meteen het heel raar had gevonden... en er niks mee had gekund. Want als je niet stoer bent, dan kan je het ook niet. Nee, dan kan je één keer proberen een bal hoog te houden. Ja, daarom. Maar dat is het dan en wel. Ik oefende me gewoon gek om dat allemaal goed te leren. Maar ik hou ook van oefenen. Maar ik denk dat het wel zo is dat als ik anders was geweest, dan had het niet gelukt. Had hij het niet kunnen doen. Maar ik ging erin mee, omdat het voor mij niet echt heel erg was. Pas toen dat tot die crisis kwam. Dat deel er niet meer mocht zijn. Ja, toen was het wel voor mij erg. Ja, want daarna werd je gewoon ontkend. Ja, precies. Iets wat hij zelf in me had ontwikkeld. Waar ik van was gaan houden. En dat moest ineens weg. Nou, dat kon niet. Nee, want het was gewoon wie je was. Ja, precies. Ja. Ik ga heel even een moment nemen om alle mensen die pas later konden gaan luisteren nogmaals te vertellen wie er naast mij zit. Dat is Carrie Slee. Schrijfster is ze van zowel jeugd- als volwassenenliteratuur. Minstens 5 miljoen boeken heeft ze verkocht. Ik vind het aantal echt... Veel, hè? Nou, ja, verfilmt ook sommige boeken. Series van gemaakt. En vannacht hebben we het over haar nieuwste boek Zijn Jongen. Een hele lieve, ontroerende roman waarin Carrie terugkijkt op haar kindertijd. Een kindertijd getekend door de psychische ziekte van haar moeder en haar grapjesvader die, nou ja, jou niet helemaal wilde zien voor wie je was. Nee, wilde dat ik een jongen was. Ja. Je hebt geen afscheid van hem kunnen nemen. Nee, dat vond ik eigenlijk wel prettig. Ja, je lijkt er een beetje dubbel over in je boek. Ergens, nou ja, jammer en ergens ook wel prettig. Nou, verdrietig dat hij er niet meer was, was ik heel erg. Omdat het nooit meer goed had kunnen komen, hè, nu. Ja. Het was zoals het was. Maar ik vond het heel moeilijk om, als ik bij zijn sterfbed had gezeten, hoe dat had gemoeten. Ja, want je schrijft ook dat hij je vader iemand was die dingen kon zeggen die je leven veranderen. Ja, en dan moet je daarmee verder. Dus altijd een beetje bang zijn voor wat eruit komt. Ja, ik wist het nooit precies. Nee. En ik wilde ook niet achtergelaten worden met iets waar ik ook weer last van had. Want het ging net goed met me, het ging goed met me. En ik was gelukkig met mijn gezin en met kinderen en met Alice. Dus ik wilde ook niet dat dat verstoord raakte. Wat vond hij ervan dat het goed met je ging? Ik weet niet of hij vond het wel leuk dat ik Alice had. Want dat vond hij een hele mooie, aantrekkelijke vrouw. Maar ik weet niet of hij nou zo zich heeft bezig gehouden met of ik gelukkig was of niet. Dat weet ik niet. Kun je zeggen dat het eigenlijk gewoon een heel egocentrische man was? Ja, ik denk het wel. Ja. Want hij heeft wel meer dingen gedaan waar ik van dacht, ja, heb je wel alleen aan jezelf gedacht. Je vraagt je af, nadat hij is overleden, toen was je, dat is 30 jaar geleden? Ja, ik was, ik denk iets van 45 of 48, ik weet niet meer. Dus precies. Je schreef al wel? Ja. En je vroeg je af of je nog zou kunnen schrijven? Hoe zou het zijn om achter mijn bureau te zitten terwijl mijn vader er niet meer is? Natuurlijk schreef ik voor mezelf, maar ergens deed ik het ook voor hem. Ja, om te laten zien, hè? Bewijzen. Ja, maar het was heel kort. Ik weet nog waar ik zat, boven. In Alkmaar hadden we een huisje aan het gracht. En toen dacht ik dit, ging dit door me heen. Jeetje, nou is papa er niet meer, want we noemden hem altijd papa. En kan ik dan nog, of wil ik nog wel schrijven? En dat duurde heel even en toen dacht ik, ja, nee hoor, ik doe het voor mezelf. En dat wist ik ook toen. Maar ergens daarvoor dacht je nog altijd dat het ook een beetje voor hem was? Ja. Omdat je dan stiekem toch nog steeds op een goedkeuring hoopt. Dat hij trots was, ja. Ja, je schrijft ook ergens dat hij altijd net genoeg liefde gaf om je te laten hunkeren. En hoop te laten houden. Ja, ja, dat was zo. Net niet te weinig, zodat je een hekel aan hem ging krijgen. Maar net genoeg. Mag je dan zeggen dat het misschien ook fijn is als hij is overleden? Dat je ook niet meer hoeft te hunkeren? Nee, oh, daar ben ik heel erg blij om. Nee, dat hoef ik ook niet meer. Misschien, maar dan zou ik denken, ja, daar hoeft hij niet voor dood. Dat had nog beter geweest als dat over was, terwijl die er nog was. Ja, dat is een beetje zoals je zus het heeft gedaan, ja, toch? Die heeft hem uitgebannen, noemden ze dat zo? Ja, maar dat zou nooit mijn manier zijn. Want daar zou ik heel veel last van hebben gehad. Zij niet, misschien ook wel, maar ik kan dat niet. Ik had het nooit gekund. Maar het kan ook zijn dat iemand waar je last van hebt er toch nog is en dat je er geen last meer van hebt. Dan heb je het zelf gedaan. Omdat je er zelf aan voorbij bent. Ja, dat had me het mooiste geleken. Maar het is wel zo dat ik nog... toen leefde die nog. En toen is er een moment gekomen dat ik dacht, nu is het afgelopen. En toen had ik hem 's morgens aan de telefoon. Dan had hij weer een of andere vervelende opmerking. Ik weet niet meer wat het was. En toen zei ik dat ik dat niet meer wilde horen. En toen bleef het heel lang stil. Dus voor het eerst dat ik ergens tegenin ging. Doe je dat dan met je hart en je keel? Ja, ik hoorde mezelf. Oh. Ik kreeg amper lucht. Maar het was heel moeilijk, maar ik deed het. Want ineens voelde ik, nu moet het. Want ik wilde dat ook niet meer. Het is klaar. Ja, het is klaar. Ik was natuurlijk ook moeder van opgroeiende kinderen. En dan wil je niet meer zo behandeld worden. Nee. En dan voel je ergens de kracht om er tegen in te gaan. Ik ging er tegen in, ja. Ja. En hij zei niks. Ik bleef heel lang stil en toen zei hij niks. En toen ben ik maar gewoon weer gaan praten. Alsof het niet gebeurd was, maar ja. Het was wel gebeurd. Ja, het was gebeurd. En niet heel lang daarna, dus niet zo... niet lang daarna was hij overleden. Dus ik heb nooit echt kunnen zien of dat nou een uitwerking had gehad. Dat weet ik niet. Maar wel voor mij. Ik dacht, het is klaar. Het is over je lippen gekomen. Ja, ja. Dat jouw vader dingen kon zeggen die je leven veranderen, gold dat ook voor je moeder? Je bedoelt dat mijn moeder daardoor de leven heeft veranderd? Ja. Ja, zeker. Want als ik je boek lees, we hebben het net lang over je vader gehad, dus dan hebben we een klein beetje een beeld van hoe hij in elkaar steekt. En je moeder had het moeilijk, kon het leven niet aan, ja. Psychische problematiek. Ze hielpen elkaar niet. Nee, helemaal niet. Juist tegenovergestelde. Ja. Want mijn moeder was voor een heleboel dingen bang. En daar maakte hij altijd maar grapjes over. En ze had een minderwaardigheidscomplex opgebouwd. En ik denk dat het ook met mijn vader te maken had. Want die zei heel vaak, 99 van de 100 mensen vinden dit belachelijk wat jij doet. Dus hij had altijd een soort fanclub gecreëerd. Dan kreeg ze meteen even te horen dat bijna iedereen de gek vond. Het doet me mee. Tegenwoordig roepen mensen om de haverklap gaslighting. Ja. Dus iemand gewoon richting gekte manipuleren. Ja, ja. Ik had dat. Het is niet mijn favoriete woord, maar bij jouw boek dacht ik het regelmatig. Ja, ik snap het. Want je maakt die vrouw ook helemaal gek. Ja, zeker. Ja, ook met die faillissementen. Met de faillissementen en ook met de vriendinnen. Dat ze gek was, dat ze zich van alles in haar hoofd haalde en ze komt thuis en hij ligt met iemand van zijn werk te fozen. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ja. En ondertussen haar maar gek maken. Ja, en ze was natuurlijk niet sterk genoeg om hem er echt uit te schoppen. Maar dat was vroeger moeilijker. Want zoveel geld was er niet. Het kon helemaal niet. Nu is het nog moeilijk vaak voor mensen. Want dan heb je twee huizen en dat kunnen eigenlijk... Scheiden is een heel duur iets, ja. Ja, het is eigenlijk voor de rijken. Nou, dat is flauw, maar niet voor... Als je heel arm bent, is het heel ingewikkeld. En zeker niet voor een vrouw in die tijd. Nee, nee. Dus dat, ja. Hield ze van hem? Nee, oh nee. En hij van haar? Oh nee, denk zeker niet. Nee. En hoe is dat dan ooit begonnen tussen die twee? Ja, hij was getrouwd. Ja. Hij had een vrouw. En toen kwam mijn moeder werken. En die vond hij mooi en aantrekkelijk. En volgens mijn moeder heeft mijn oma daar een belangrijke rol in gespeeld. Want, haar moeder of zijn moeder? Haar moeder. Want mijn opa hield heel erg van klaverjassen. En mijn vader ook. Dus dat leek er wel gezellig, zo'n schoonzoon. Ja, en zo heeft ze hem binnengehaald ook. Van lekker potje klaverjassen. En toen zijn ze verliefd geworden. Maar echt gezellig werd het nooit? Nee. Nee. Eén zoen met oud en nieuw? Ja. En nee, het is echt een slecht, echt vreselijk huwelijk. Ja. En jullie keken uit naar die ene zoen, want als kind blijf je maar hopen... Ja, dat je ouders zo... gelukkig zijn met elkaar. Ja, ik zag het bij andere kinderen ook. Dat er gewoon liefde was. En dat was het moment waarop we ons konden voorstellen... dat ze toch wel dol op elkaar waren. Maar verder nooit. Klopt het dat jouw moeder opknapte na zijn overlijden? Ja. Ja. Wat was dat dan? Ik denk dat ze onder zijn juk uit was. Want hij had ook strenge regels voor haar. Het licht in de gang mocht nooit branden. Want ja, daar had hij een heel relaas over. Dan kon je geld beter in de sloot gooien. Want anders ging het maar naar het energiebedrijf. Ja, en zij was heel nerveus. Dat bleef ze natuurlijk altijd. En dan vergat ze dat. En het is meerdere keren dat mijn vader al lang niet meer leefde. En dan had ik haar aan de telefoon. En dan zei ze, oh, ik heb het licht in gang aangelaten. En dan smeet ze die hoorn waarschijnlijk even op de grond. En dan rende ze, ik zag het zo voor me, naar de gang om dat licht uit te doen. En dan kwam ze weer terug. En dan zei ik, mama, papa is er toch al niet meer? Ja, mijn kind. Ja. Heeft ze geleden onder hem? Ja. Ja, maar hij ook onder haar. Hij heeft ook niet gevonden wat hij zocht. Nee, ze zochten waarschijnlijk alle twee liefde. Ja, en die konden ze elkaar niet geven. Naar, hè? Ja, waarom was jouw moeder zo kapot? Nou, mijn moeder... Ik denk dat ze altijd wel een beetje psychisch zwak was. Gewoon zo gebakken? Ja. En dat is alleen maar erger geworden. Doordat ze met iemand leefde die daar geen kant mee op kon. En dan word je ook een beetje gek als je niet begrepen wordt. En dan werd jij naar school gestuurd met, kijk nog maar even goed, want ja, als je terugkomt, dan ben ik er misschien. Dat was eng. Maar het allerengste wat ik altijd nog voor me zie is dat mijn vader had ons buurmeisje in dienst. Die was 16. En het waren de buren beneden. En mijn moeder dacht dat hij daar een relatie mee aan het aanknopen was. En dat heeft ze besproken met de buurvrouw. En die man die daar woonde, dus de vader van het meisje, die werd zo verschrikkelijk kwaad. En het was een hele plompe, ook onaardige man, dat hij spoot 's avonds de stoep op. We hadden zo'n stenen stoep. Bonkte op de deur en riep door de brievenbus, doe open, ik vermoord je. Nou, en wij waren hartstikke bang, ik vooral, dat hij ook door die deur ging en mijn moeder zou vermoorden. Ik geloof dat mijn vader hem toen uiteindelijk, mijn moeder ging natuurlijk helemaal weg. En maar waarom werd hij boos op je moeder? Omdat ze dat praatje verspreidde dat zijn dochter met mijn vader aan de haal was. Dat vond hij een belediging. Dat snap ik wel, want het was niet zo. Maar dat was doodeng, want hij bleef... Hij woonde dus beneden, dus dan ging hij buiten staan in de tuin. En dan riep hij naar boven, ik vermoord je. En dat bleef echt wel een tijdje zo. En mijn moeder ging dan naar buiten, als ze naar buiten moest, met zo'n pook, zo'n ijzeren pook in de tas. Nou, als kind is dat gewoon horror. Ja. Is gewoon doodeng. En wat deed dat met jou? Want dan word je een kind die de hele tijd de schouders heel angstig bij de oren heeft. Ja, ik was toen heel, heel angstig. Dat weet ik nog. En toen mocht ik een tijdje bij mijn tante wonen. Om rustig te worden. En later ging je ook bij Ans wonen. Ja. Wie was Ans? Het was mijn lerares op de middelbare school. Ans Heij, in die tijd best goede kunstenares. En ze gaf tekenen. En ze vroeg of ik niet bij haar in huis wilde. En dat wilde ik heel graag. En het was ook heel fijn. Want het was een hele lieve moeder voor haar zoon. Ja, dat schrijf je, ja. Ze was een voorbeeld voor me. De liefdevolle aandacht die ze voor haar zoontje had, ook al kwam ze moe uit school. Soms deed hij lastig en dan bleef ze toch kalm en toegewijd. Ja. Zo'n moeder wilde ik later ook voor mijn kinderen zijn. Ja. Ja, je hebt altijd een voorbeeld nodig. En ik herkende dit en ik dacht, dit vind ik mooi. Dit is hoe ik het wil. Ja. Dus toen je later kinderen kreeg, werd jij toen Ans? En nou, niet Ans, maar wel Carrie, die dat Ans voorbeeld nadeed. Had gezien. Ja, ja, want je hebt natuurlijk een behoorlijk lullig voorbeeld gehad thuis. Ja, maar ook weer zo makkelijk, want het was zo duidelijk dat ik het zo nooit zou willen. Dus het ben ik ook nooit gaan doen. Maar dat is ook best knap. Ja, dat inzicht had ik wel. Van, dit ga ik nooit zo doen. Dit is niet goed. Ja, maar je moet het maar. Ja, je hebt het niet gezien op dagelijkse basis. Nee, maar ik zag het natuurlijk bij Ans. En ik zag het ook wel eens bij andere vriendinnetjes thuis, hoe het ook kon. Gewoon liefdevol en geduldig. Ja. Het is een tijdje, lees ik in je boek, ook echt niet goed met je gegaan. Je had ook een korte periode dat je aan de pillen was. Dat was helemaal niks voor je. Dat je, dan voelde je een zombie, was je gevoelloos. Je bedoelt in de tijd dat ik op de academie zat? Ja. Toen ging het niet goed. En toen dacht je, ik ga mijn moeder achterna. Nou, die angst was er natuurlijk altijd. Want mijn moeder zei altijd, je lijkt op mij, je zenuwgestel. Dat zei ze tegen mijn zus ook. Je hebt een zwak zenuwgestel, net als ik. Denk je dat het waar was? Of wilde ze gewoon ook... Ik denk niet dat het waar was. Ik ben wel een heel gevoelig kind geweest. Dat is iets anders. Ik ben gewoon een gevoelig mens. En dat vertaalde zij op haar manier naar zichzelf toe weer. Over mijn zus zei ze het ook, ja. Ik kan me voorstellen dat je daar dan bang voor bent. Dat je ook zo bent. Ja, en je hebt, ja, natuurlijk. En je hebt zoveel gezien van wat je echt niet wil. Nee, het is natuurlijk je ergste nachtmerrie om ook zo te worden. Ja, verschrikkelijk. Maar dat gaat helemaal niet gebeuren. Maar dat weet je niet op die leeftijd. Denk je, oh, want dan krijg je paniek aanvallen. Dat komt wel vaker voor bij jonge mensen. Net die overgang van klein naar groot. En dat vond ik ook heel eng, die paniek aanvallen. Maar dan zei mijn moeder natuurlijk, pas je alsjeblieft op. Want je krijgt precies hetzelfde als ik. En dacht ik, dat is weer een reden voor een paniekaanval. Ja, precies. Daar krijg je juist van. Ja. Maar je hebt dus een korte tijd iets van antidepressiva geprobeerd? Nee, ik weet niet hoe het heette, maar het was wel zo'n tranquilizer. En daar werd ik heel erg sloom van. En dat is niks voor mij, want ik ben juist altijd bezig. Dus hup die pillen de deur uit? Ja, meteen. Ja, is niks voor mij. Medicijnen, nee. En ik las dat je ook wel gevaarlijke spelletjes deed. Ja. Op een brommer rijden en dan niet mogen remmen van jezelf. Dat heb ik heel lang gedaan, ja. Nou, de grenzen opzoeken. Ja, maar ook wel eroverheen gaan. Want op een brommer rijden en niet remmen en dan in het ziekenhuis belanden. Ja, dat deed ik. Wat was dat dan? Misschien onbewust toch een vlucht uit de ellende, ik weet het niet. Maar je wilde er niet meer zijn, toch? Nee, nooit. Ik vond het altijd mooi, het leven. Maar ik heb dat wel in me. Van een beetje die grenzen opzoeken. En wat is daar op die grens? Spannend, prikkels. Maar dat doe ik niet meer, hoor. Want ik heb natuurlijk mijn verantwoording nu. Maar toen niet, dus dan durfde ik. Het is net als, heb je ook van die mensen die gaan die bergen helemaal tot bovenaan beklimmen. Ook met de nodige, dus ook eng. Of eraf springen met een parachute. Ja, precies. Nou, zoiets was het. Dus dat had voor hetzelfde geld had je dat gedaan, maar jij reed op een brommer zonder te remmen. En ik dacht, niet remmen. Ik rem voor niks en niemand. Het was een spelletje. En op een gegeven moment stopte een taxichauffeur en ik moest ook stoppen. En die stapte uit en die gaf me een klap in mijn gezicht. En toen heb ik het niet meer gedaan. Ik schrok me dood. Maar hij had wel gelijk. De man was zich doodgeschrokken. Ja. Ik dacht, ik rijd dat meisje aan. In het ziekenhuis ontmoet je Arnoud. Ja. En krijg je een vriendje. Ja. Was je verliefd op hem? Of was hij bij gebrek aan beter? Hij was zo'n zielsverwant. En ik was ook verliefd op hem. Ja, absoluut. Ik vond hem heel mooi en lief. En we hadden een klik. Ik vroeg het me toch af of de Carrie die ik in het boek las niet ook verliefd was op het, op het plaatje. Nou, ik denk dat ik... wij waren echt maatjes. Ik had voor het eerst in mijn leven iemand die gewoon... Ja, waar ik alles tegen kon vertellen. En die me begreep, die het zelf ook niet makkelijk had. Want hij had ook een heel ingewikkelde jeugd. Maar het kon toch niet zo blijven. Want toen ik Alice leerde kennen, wist ik dat niet ging. Nee, want zoals met Alice, zo is het bedoeld. Ja, precies. En dat wist ik vanaf de eerste moment. Zij ook? Nee. Het heeft nog 2 jaar geduurd. Ik heb gewoon 2 jaar achter haar aangelopen. Ten uithoudingsvermogen, hè? Ja. Ik ben wel een doorzettertje, hoor. Maar jij wist het zeker en je dacht, het is een kwestie van tijd voordat zij het ook ziet. Ik dacht, ja, ze durft het niet te zien. Maar het is wel. Ik wist het zeker. Ja. En dat was het dan? Jullie zijn nooit meer uit elkaar gegaan? Nee, we hebben nog altijd heel veel plezier. Ja, en je schrijft ook dat... ze was springlevend, hield van lol maken, dansen en theater. Zoals ik vaak in mijn fantasie zat, zo leefde zij in het hier en nu. Ja. Is dat wat je nodig had? Want jij kon een dromertje zijn. Je vertelde al als kind gewoon vluchten in je fantasie. Ja, ik ben natuurlijk altijd aan het schrijven. En daar kan Alice tegen. Dat is natuurlijk belangrijk. Die vindt dat leuk. Die helpt ook mee. Maar het is niet haar ding. Het is mijn ding. En zij houdt van prikkels van buiten. Dat is helemaal niks voor mij, maar dat heeft zij. En je schreef ook dat de jongen en het meisje in jou bij haar gewoon allebei er konden zijn. Ja. Meteen al? Meteen al en nog altijd. Maar zoals je het vertelt, dat je je verkleedde en een vetkuif maakte... En dat soort dingen doe je nog steeds. Nee, dat doe ik niet meer, want het hoeft niet meer. Want dat is natuurlijk ook om jezelf te laten zien en te laten voelen. Maar ik ben gewoon nu wie ik ben. Dus ik hoef niet de vetkuif te maken. Het zit niet in het uiterlijk? Nee. Het zit van binnen. Jouw ouders die kwamen nog heel lang elke 3 weken bij jullie op bezoek. Op zondag 22:30 stonden ze voor de deur. Is dat hetzelfde als dat jouw vader vond dat het zo hoorde? Ja. Om zijn vader en moeder te bezoeken? Ja, hij vond absoluut dat hij daar recht op had en dat het zo hoorde. Ik heb nooit durven zeggen... Dit wil ik eigenlijk niet meer, want het was zo'n lange dag, hè? Voor ons allemaal. Want mijn ouders die hadden niet zoveel te zeggen. Dus ze kwamen binnen en dan zei mijn vader... En, hoe is het hier? Nou, dan moesten wij de rest van de dag vullen. En dat was best heel lang. Dus het had veel fijner geweest als ze na een paar uurtjes weg waren gegaan. Dan had je het misschien nog leuk gehad. Maar als iemand om 22:30 binnenkomt en je weet dat hij ook nog... tot voor het eten of na het eten blijft. En wat vond Alice daar dan van? Ja, ook niet zo fijn. Maar die vond, als ik vond dat het moest, dan deden we dat. Heb je nu nog dingen waarvan je denkt, ja, nee, maar dat hoort? Vast wel. Maar het hoort wel, maar als ik denk, nee, dit wil ik niet, dan doe ik het ook niet. Dan doe ik het niet meer. Maar je bent wel iemand van gewoontes, of niet? Want ik las dat je al jaren elke ochtend mediteert. Ja. Maar dat doe ik ook omdat ik vind dat het heel goed voor me is. Hoe ben je dat op het spoor gekomen? Mijn oudste dochter gaf mij een cd'tje... van iemand die een meditatiecursus gaf. En toen dacht ik, jeetje, moet ik dat dan gaan doen? Maar omdat ik het zo lief van haar vond... dacht ik ga het wel proberen. Want dat is ook niet aardig. En toen probeerde ik het en het was meteen wat voor mij, helemaal. En wat moest je doen? Dat is een prille begin. Moet je in een bepaalde houding gaan zitten. En dan je hoofd, je ademhaling volgen. En alleen maar je ademhaling volgen. En dan proberen op de uitademing het leeg te krijgen. En kijken wat er komt. Nou, en ik vond dat heel mooi. En niet een soort zelfbewustzijn van... jeetje, Carrie, wat zit ik hier nu te doen? Doe normaal. Gek, hè? Nee. Ik dacht, wat is dit fijn. Dit had ik veel eerder moeten doen. En ik doe het nog altijd, omdat ik het heel fijn vind. Het lijkt mij het tegenovergestelde van vluchten in je fantasie. Nou, dat weet ik niet. Nee, wat ik ervan weet je is dat... Je bent helemaal open. Ja, maar... Als je maar... dit doet. En als ik een verhaal verzin, ben ik ook helemaal open. Want als ik niet open ben, dan komt er niks. In ieder geval niet iets moois. En met het mediteren ben je helemaal open. voor wat er komt. Ik dacht dat bij mediteren ook de bedoeling was om te zorgen dat het stil werd van binnen. Ja, maar dat wordt het toch wel. Ja? Ja. En dit doe je dan elke ochtend? Ja. En wat gebeurt er als je het een keertje overslaat? Ik sla het eigenlijk nooit over. Nee. Ik deed het ook aan het eind van de dag. Maar dat doe ik niet meer, omdat ik gewoon te veel te doen heb. Dat red ik niet meer. Maar 's morgens wel. En zonder dat begint je dag niet goed? Ik kan wel zonder, maar ik vind het... mis ik iets. Laat ik het zo zeggen. Maar dat is niet de plek waar je verhalen ontstaan, toch? Toen ik dit boek schreef... Toen ging in mijn meditatie, hoort eigenlijk niet bij mediteren. Toen kon ik bijna niet dat mediteren zonder aan het boek te denken. Hoe dat verder moest of hoe ik het wilde. Of dat kwam steeds terug. Het drong zich op. Dat drong zich op, ja. Je hebt ook een burn-out gehad? Ja. Mediteerde je toen al? Ja, juist. Want toen kon ik niet werken. Hoe kwam het? Ik denk, al zo lang, zo hard gewerkt... dat op een gegeven moment moet je verstandig zijn. En dat was ik niet. En dan gaat het net allemaal even te. En ik had een boek geschreven voor volwassenen... waar ik echt helemaal weg van was. En er gebeurde niks. Het werd niet opgepikt zoals totaal we dat zeggen? Totaal niet, nee. Totaal niet. En niemand... Ik denk dat het ook niet echt goed was achteraf. Maar werd je daar onzeker van? Nee. Ik zeg nog maar, ik heb 5 miljoen boeken verkocht. Nee, daar niet voor, maar dat gewoon die klap. Dat je denkt dat iets heel mooi is. En dan blijkt het gewoon niet te vallen. Dat kan. Als je zoveel boeken hebt, dan heb je er wel eens één bij. Die gewoon. En ja, ik was natuurlijk ook heel moe en te veel gewerkt. Ja, en toen ging dat allemaal bij elkaar. Kreeg ik een burn-out. Zijn er dan ook oude stemmen in je hoofd die naar boven komen? Nee, gelukkig niet. Nee. Die zijn allemaal wel weg? Ja. Alleen die stemmen hoor ik nog wel eens voor de lol. Met mijn zus samen, als we iets zien of we horen iets... dan weten we precies wat daar voor tekst bij hoorde. Maar die komen niet zomaar meer. Ze raken niet meer? Nee. Maar dat was lastig. Met dit boek weet ik gewoon... dat de journalisten die met mij gepraat hebben en het gelezen hebben... het erg mooi vinden. Dus als zou ik geen boek verkopen, dan nog is het voor mij goed. Want het is mooi. Maar ik denk dat ik achteraf dat ik het misschien zelf niet zo heel mooi vond. Dat is altijd moeilijk, hè? Ja, als je het zelf... Dat lijkt me het moeilijkste. Als je voelt van... Nou, dit is in ieder geval een prachtige. Ja, fijn om te horen. Dankjewel, Carrie. Oké. Het boek Zijn Jongen van mijn gast van vannacht, Carrie Slee, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van ons programma zijn ook beschikbaar als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Ga hiervoor naar een podcast-app naar keuze. Na het nieuws is Misha er en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Isolien Callister mijn gast. Haar voorstelling Tula en Juliet gaat donderdag in première. Hierin vertelt Isolien het verhaal van haar overgrootmoeder Juliet... die zowel de slavernij als de afschaffing ervan meemaakte. Nog een goede nacht. Hart weet meer. NPO Radio 1.